Passen 4 minuts del punt horari de les 7 del matí. Avui és divendres, dia 28 de maig de 2010. Comencem Línies Obertes. Bon dia, benvinguts, benvingudes a una nova edició de Línies Obertes. Encetem aquest divendres. Sí, sí, divendres. Ens encanta dir-ho, eh? I és que, com diem sempre, divendres és una paraula amb una sonoritat especial. Doncs encetem aquest últim divendres de mes, 28 de maig de 2010, Línies Obertes. I, com sempre, venim carregats de coses per explicar-te, amb molta informació i amb moltes cosetes que t'anirem desgranant al llarg del programa. Cosetes com, per exemple, començarem, com és habitual, amb un repàs a l'agenda del dia, mirarem quines són les efemèrides i quins actes hi ha avui a la ciutat de Barcelona que siguin interessants. Després connectarem amb el Transmet, també connectarem amb el RAC per saber com se circula la xarxa viària i mirarem la previsió meteorològica pel dia d'avui i per la resta del cap de setmana. Farem un repàs també a aquelles notícies que ens sorprenen, notícies curioses, algunes notícies positives, però totes elles, notícies que ens criden l'atenció. Cap a les 7:40 aproximadament arribarà als nostres estudis el Marc Mauri, que ens portarà la Festa Major, propostes de festes tradicionals, de fires, arreu de Catalunya i amb caràcter de majoria tradicional. A les 8 connectarem amb serveis informatius per posar-nos al dia de l'actualitat. I en la segona hora de Línies Obertes, com és habitual els divendres, ens acompanyarà als nostres estudis l'Òscar Santos Veiga, que ens portarà Los 30, el seu particular repàs a la dècada que va del 2000 al 2010. Després farem un repàs a la graella televisiva pel dia d'avui i acabarem amb l'Enric Guillemany fent un repàs a tota l'actualitat de la setmana. Tot això fins les 9 del matí, aquí, a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada, en aquest programa que t'acompanya de dilluns a divendres de 7 a 9 del matí i que es diu Línies Obertes. I des d'ara mateix, Línies Obertes, 93 468 55 55, un correu electrònic on pots adreçar-te, líniesobertes@idicom.net i el Facebook del programa, facebook.com/líniesobertes. Salutacions de qui et parla en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Recibe el verano en plena forma. Te regalan la cuota. ¿Dónde? En el CER. Prepárate durante la primavera para recibir al verano en plena forma. CER, centro acuático y de fitness, con 6.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas, donde te prepararán programas personalizados de acondicionamiento físico. CER, para que puedas disfrutar del agua, dos piscinas climatizadas. Si quieres fitness, 600 metros cuadrados de la mejor maquinaria. Si deseas actividades dirigidas, más de 100 clases semanales. Además de una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. Todo a tu disposición, en el CER y con la cuota gratis. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle San Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama, parada de metro Camp Aixauet. Visita la página web www.cer.cat o infórmate en el teléfono 93 466 8279. 466 8279. CER, Centro Acuático y de Fitness, tu salud en juego. Recibe al verano en plena forma. I comencem amb el repàs a l'agenda del dia. Aquesta agenda que, com sempre, ens atem, fem una ullada a allò que va passar un dia com avui, a les efemèrides del dia. Doncs anem fins al 1971. I és que un 28 de maig, la URSS llançava la sonda Mars 3 cap a Mart. També passava un dia com avui, del 1987, que en plena plaça roja de Moscou, a la Unió Soviètica en aquell moment, un jove alemany, Matthias Rust, va aterrar el seu avió, el Cessna, posant en evidència el relaxament de la seguretat aèria soviètica. El 28 de maig de 2007, a Venezuela, el govern d'Hugo Chávez va inaugurar el canal de l'estat TVS, en substitució de l'antic RCTV. I el mateix any, a la ciutat de Mèxic, es va celebrar el concurs Miss Univers, on la guanyadora va ser la japonesa Ryo Mori. I fa dos anys, un 28 de maig, al 2008, al Nepal, l'Assemblea Constituent va abolir la monarquia que governava el país i va establir una república federal. Pel que fa als aniversaris, qui va néixer un dia com avui? Doncs el 1779 naixia l'escriptor i músic irlandès Thomas Moore. Anem fins al 1944, any en què naixia la cantant nord-americana Gladys Knight. I el mateix any, el polític i ministre d'Economia espanyol Carlos Solchaga. Hem de felicitar també, un dia com avui, a l'actriu Pastora Vega. Avui fa 50 anys. I la cantant australiana Kylie Minogue va néixer un dia com avui, de l'any 1968. I per últim, naixia fa 30 anys el cantant irlandès de la banda Westlife, Mark Fitchley. I pel que fa als actes que ens porta l'agenda del dia, fem un repàs i avui podem veure Nòmades, un documental on Sagnité García indaguen el compromís polític i vital dels seus avis. Serà a la Bibliomusicinemateca, al carrer Vilà i Vilà, número 76, a les 8 del vespre. A més, l'entrada és gratuïta. També podem assistir a la conferència Alternatives al capitalisme, democràcia econòmica, a càrrec de Toni Comín. Serà al centre ONGD, al carrer Tàpies número 1, a les 6 de la tarda. I per què no? La conferència Trauma i resignificació, vivències, dols i records per les víctimes de la Guerra Civil, a càrrec d'Anna Minyarro, Joan Pinyol i Montserrat Martínez. Serà al Memorial Democràtic, a la Via Laietana número 69, a 6:45 de la tarda. També podem assistir a Vilanova i la Geltrú a la 14a edició del Festival de Circ Trapezi, amb travessia del funambulisme d'Olivier Rousten a la plaça del Mercat a les 8 del vespre i també amb The Boris Causa d'Escarlata Circus als Jutjats Vells a les 9 de la nit. Tenim més propostes, eh? Avui jornada a Anar Santa Mònica amb la ponència de Richard Gordon, René Charek i Alicia Chillida, entre d'altres, i la presentació del llibre Antàrtida, temps de canvi. Serà la Rambla número 7, al Centre d'Art Santa Mònica, des de les 11 del matí fins a les 8 del vespre. I unes altres jornades interessants, Salut, Dones i Immigració, amb Carme Uller, Mercè Meronyo i Mama Samaté. Serà al Centre Bonemason, al carrer Sant Pere més baix, número 7, a 4:45 de la tarda. I avui es presenta Per Caceries, de Sebastià Perelló. Serà l'Espai Mallorca, al carrer del Carme, número 55, a 8:15 del vespre. I tenim dues propostes musicals. Una proposta benèfica, que és el concert de l'Escolania de Montserrat, a l'església del Corpus Christi, al carrer de Bailén, número 175. Serà a 8:15 del vespre i, com dèiem, és benèfic. Té un cost, costa 30 euros. I, per últim, música alternativa. Un concert de Monstruación i The Radio Clash. Serà a les Cotxeres de Sants, al carrer de Sants, número 79, al preu 12 euros. I serà a 10:15 de la nit. I si voleu anar una miqueta més lluny, tenim una proposta també. L'actor Joel Minguet pronunciarà el pregó en la inauguració de la 25a Mostra de la Cirera de Santa Coloma de Cervelló. Serà a la sala de la Societat Recreativa a la plaça de Pi Tallat a 8:00 del vespre, ja sabeu. 25a Mostra de la Cirera de Santa Coloma de Cervelló. Arribem a 8:15 del matí i ara farem una petita pausa, sentirem una miqueta de música que ens acompanyarà fins al moment de connectar amb el Transmet. Sentirem un tema de Kylie Minogue, ja que avui dèiem que és el seu aniversari. Doncs posem una mica de ritme al matí amb la música de Kylie Minogue i aquest tema que es diu In My Arms. Dreamt of this. RKB 106.9 FM. 4 minuts passen d'un quart de 8 del matí i és moment d'obrir l'àrea de serveis. Connectem tot seguit amb el Transmet. Rosa Avis, bon dia. Bon dia, doncs atenció, avui hem d'advertir els usuaris de Rodalies que s'ha convocat aturada laboral de 24 hores que afecta el personal de Renfe. Per garantir la mobilitat dels ciutadans s'han decretat uns serveis mínims que en aquests moments d'hora punta estan garantint la circulació del 66% del servei de Rodalies al marge de la vaga. La resta de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona circula en normalitat, així ho indiquen metro, autobusos, tramvia i ferrocarrils de la Generalitat. No obstant, recordeu que resten organitzades les línies R3, R4 i R7 de Rodalies per obres de l'intercanviador Sagrera Meridiana. És tot des de Transmet. Bon dia. Gràcies, bon dia. Estimats amics de RKB, soc Marc Rius, conductor de Salut i Empresa, programa que s'emet cada tarda de 4 a 5. I us convido a escoltar i participar d'un espai on trobareu temes que puguin resultar entretinguts per tots. Passarem 60 minuts amb professionals de la medicina. De la mà d'experts directius, coneixerem curiositats del món empresarial de les empreses amb expansió del nostre país. Tindrem un cop per setmana el personal sanitari de l'Hospital Universitari de Bellvitge en totes les especialitats de la medicina. Ens endinsarem en el món de la psicologia i la podologia també estarà present a Salut i Empresa. Informarem de la programació del Palau de la Música Catalana i de l'Auditori i obsequiarem cada dia amb entrades als nostres oients. Recordeu, una temporada més, cada dia de 4 a 5 de la tarda, Salut i Empresa al 106.9 de l'FM. Us hi esperem. Un quart i mig de 8 del matí, continuem a l'àrea de serveis i ara és moment de conèixer l'estat del trànsit. Per això connectem tot seguit amb el RAC, Roger Serra, bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs augmenta el trànsit, evidentment, a aquesta hora. A més, molt ràpidament, en tota aquesta xarxa viària que envolta la ciutat de Barcelona, repassem les primeres aturades. Per exemple, aquí a l'autovia A2, aquí hi ha retencions, 2-3 quilòmetres, ben bons, la zona de Pallejà, Sant Vicenç dels Horts, lentitud, aturades per venir cap a la ciutat de Barcelona en aquesta autovia A2. També la B23 es comença a aturar ara, sobretot entre Sant Feliu, Sant Joan d'Espí, per venir cap a l'avinguda Diagonal. I passa el mateix a l'autopista del Garraf, que els vehicles s'aturen arribant a Sant Boi. A l'altre extrem ens quedem a l'autopista del Maresme, ja aturades. El tram de Badalona en sentit Barcelona o la C58 molt carregada entre el Nus i Montcada, sortint de la ciutat comtal. És tot, des del RAC, bon dia. Gràcies, bon dia. I pel que fa a la previsió del temps, pel dia d'avui, des del Servei Meteorològic de Catalunya, ens informen que el dia començarà molt ennuvolat, amb precipitacions que seran més intenses a primera hora del dia i que amb el pas de les hores aniran minvant. Les pluges seran intermitents i de distribució irregular. Aquestes precipitacions seran més fortes durant el matí, quan puntualment es podran superar els 20 litres en mitja hora. Els núvols ens acompanyaran tot el dia, tot i que s'obriran algunes clarianes pel nord del territori durant la tarda. De cara a demà dissabte, de matinada la nuvolositat minvarà ràpidament, deixant el cel pràcticament net de núvols a gairebé tot el país, malgrat que fins al migdia podrien quedar algunes restes de nuvolades. Al llarg de la tarda s'imposarà l'ambient assolellat. Les temperatures, que avui seran una mica més fredes, tornaran a recuperar-se i podrien superar de nou els 25 graus en molts punts del territori i arribar fins als 28 a punts de l'interior. I diumenge, després de 2 dies en presència de núvols al cel, doncs la jornada vindrà dominada per l'ambient anticiclònic, amb el sol com a protagonista. Només destacar el creixement d'alguns núvols alts. A la tarda pot ser que hi hagi algun núvol d'evolució poc important en zones de muntanya. Els termòmetres continuaran en augment i podrien arribar-se als 29 graus en punts de l'interior. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8. I també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com.

long checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer. My breath fogged up the glass, and so I drew a new face and laughed. I guess what I'm saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanity and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue. I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to open up your mind and see like me. Open up your plans and damn your dreams. Short. Look into your heart and you'll find love. I'm yours. No, listen to the music of the moment. Come and dance with me. No more, no more. It's your God for singing right to be loved. I'm sure. No need to open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. Well, look into your heart and you'll find love, love, love, love. Listen to the music of the moment, come and dance with me. All our happy family, it's our God for singing right to be loved, love, love, love. Listen to the music of the moment, come and dance with me. RKB, 106.9 FM. Arriben les notícies curioses, aquelles notícies que ens criden l'atenció. Comencem parlant d'un tema que ja vam comentar durant la setmana. I és que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades considera insuficient les mesures que ha pres Facebook pel que fa a la protecció de dades dels seus usuaris. Els usuaris de la plataforma podran triar quines dades comparteixen i amb qui. Però, tot i així, l'Agència per la Protecció de Dades diu que això no és suficient. I, d'altra banda, comentar que Àustria ha prohibit els cotxes de Google Street View, ja sabeu, aquells cotxes que van passant pels carrers de les diferents ciutats, i fent fotografies de tota la ciutat per després crear aquest mapa virtual amb el qual podem anar passejant pels carrers de les ciutats i mirant els edificis, etc. Doncs Àustria ha prohibit els cotxes d'aquest servei de Google Street View perquè violen la intimitat. Fins a nova ordre, potser per sempre, els cotxes d'aquest servei, doncs, d'aquest servei hipercartogràfic que ofereix fotografies de tots els carrers de desenes de ciutats europees, no podran circular ni captar imatges a Àustria. La Comissió per la Protecció de Dades del País Centreeuropeu va prohibir ahir cautelarment que els vehicles transitin per les vies. Considera que Google, que ha utilitzat aquests cotxes per recaptar dades de les xarxes inalàmbriques privades que no estaven codificades, ha violat la intimitat. D'una altra banda, en el nostre país el que s'ha fet ha estat demanar explicacions a l'empresa per aquest comportament. A veure quines explicacions donen. I atenció, perquè tots coneixem la llegenda real, en aquest cas, de Jack l'Esbudellador. Doncs sembla que hi ha un altre cas d'un altre Jack l'Esbudellador en els nostres dies. La policia britànica ha acusat un psicòleg d'assassinar tres prostitutes. El detingut estava realitzant una investigació acadèmica sobre l'assassinat en sèrie durant el segle XIX. Doncs sí, ja que l'esbudellador va sembrar el terror a l'est de Londres assassinant a diverses prostitutes de la manera més macabra i espantosa durant l'era victoriana. Des de llavors el personatge, la identitat del qual mai no es va arribar a conèixer de veritat, s'ha convertit en una desgraciada llegenda amb diversos imitadors. L'últim d'ells seria Stephen Griffiths i la policia de Bradford el va acusar ahir d'assassinat de tres prostitutes que feien al carrer en aquesta ciutat del nord d'Anglaterra. Déu-n'hi-do, eh? Aquestes notícies que ens porta... al món... en aquest cas que ens arriben des de Londres. I una notícia molt curiosa és que aquells que seguiu la sèrie La Riera haureu vist que hi fan uns postres, fan el que en diuen les estrelles de Sant Climent. Doncs a partir del pròxim 6 de juny, les pastisseries catalanes comercialitzaran les estrelles de Sant Climent, unes postres que han nascut a la cuina del serial de TV3 La Riera, fruit de la col·laboració entre Televisió de Catalunya i el Gremi de Pastisseria de Barcelona. Els dolços que arribaran amb una etiqueta identificativa són fetes d'una mena de pa de pessic recobert de xocolata en pols, xocolata negra o coco, i tindran un preu similar al d'un croissant. Curiós, eh?, que un pastisset que es fa a la tele doncs arribi a les nostres llars i arribi a les pastisseries de veritat. I notícia positiva en aquest cas pel col·lectiu d'autònoms del nostre país, un col·lectiu molt nombrós, i és que el Congrés dels Diputats va aprovar per unanimitat el dictamen del projecte de llei que regula la prestació per cessament d'activitat dels treballadors autònoms. Aquesta nova paga, equivalent a la prestació per atur dels treballadors per compte aliè, podrà tenir una durada d'entre 6 i 12 mesos després dels últims canvis introduïts en el projecte al Parlament. Els autònoms que hagin cotitzat menys de 43 mesos tindran mig any de prestació i els que ho hagin fet entre 43 i 48 mesos fins a 8 mesos. Els treballadors per compte propi que hagin cotitzat més de 48 mesos tindran dret a una prestació per atur d'un any. Doncs notícia positiva per un sector molt important en l'activitat econòmica del nostre país. I per aquells una mica més friquis, des d'aquí salutacions al nostre company José Ramón Mier. Des d'avui els comerços esperen poder esgotar ja tots els iPads disponibles. I és que la tableta d'Apple surt a la venda a Espanya amb un preu d'entre 479 i 779 euros. Tot el que toca Apple sembla que es transforma en or. I avui, el dia de llançament de la seva tableta iPad a Espanya, els comerços doncs estan expectants de cues de clients ansiosos per tenir-ne un d'aquests preuats aparells. Les botigues afirmen que en aquesta ocasió tenen suficients unitats per atendre a tots els clients, encara que menys dels que van sol·licitar el fabricant. I cap de les botigues consultades pel diari El Periódico, que és d'on hem extret la notícia avui, dubta que abans de tancar les portes hauran venut tots els iPads disponibles. S'haurà de veure el que passa dissabte i dilluns, que dependran del ritme de distribució. Doncs a veure com van aquestes vendes de l'iPad al nostre país. Aquest nou tablet d'Apple que es posa a la venda, com dèiem, amb preus que oscil·len entre els 479 i els 779 euros. I fins aquí les notícies curioses, notícies positives. I ara fem una petita pausa i de seguida arribarà el Marc Mauri als nostres estudis portant-nos el Festa Major. Una boca sana y una buena sonrisa es síntoma de buena salud. Por eso en IOIB nos preocupamos por usted. Implantes, cirugía, odontología conservadora y reparadora, prótesis fija y removible, ortodoncia, niños adultos, periodoncia, encías, blanqueamiento en una sola sesión, estética dental, RX digital y además todos los tratamientos en IOIB con las últimas tecnologías más avanzadas. IOIB, la estética de la salud, garantía del mejor equipo integral de profesionales. IOIB, Instituto Odontológico Radiología Integral Barcelona. Paseo de Gracia 42, primero primera. Llámenos y le informaremos. 93-203-2263. 203-2263. IOIB. Deje su boca en las mejores manos. El anzuelo con Nora Nicotera. El viernes los esperamos un equipo de profesionales para conducir el anzuelo. Viernes de 11 a 12 en el 106.9 FM RKB. El anzuelo, los esperamos. El anzuelo, los viernes de 11 a 12 del mediodía en RKB 106.9. El anzuelo con Nora Nicotera. Doncs com cada divendres, ja el tenim aquí i ens porta la festa major. El Marc Mauri, bon dia. Hola David, bon dia. Què tal, com estem? Doncs bé, estem bé, ha sigut curteta la setmana, pels que som de Barcelona almenys. Últim cap de setmana de mes, eh? Últim cap de setmana ja de mes, sí. Ja arribem al juny, dimarts. Estem ja al juny, sí, fa 4 dies era gener, estàvem fent el cap d'any. Doncs fa 4 dies era gener i estàvem començant el programa. Sí, fa... Passa el temps que vola, tu. Sí, sí, ja portem això, gairebé 6 mesos, una miqueta més, 5 i mig, ara mateix, de programa. I la setmana passada deixàvem una incògnita, deixàvem deures. Sí, he vingut amb els deures fets, eh? Has vingut amb els deures fets. Havia d'averiguar jo exactament què celebrem aquest dilluns, que en algunes poblacions de Catalunya era festa. Exacte, la segona Pasqua o Pasqua Granada. Exactament, o Pentecosta. També això sí. Té a veure amb... amb una mica de relació, hi havia el dilluns de Pasqua, exacte, que és la Pasqua Florida, que se'n diu, sí. I aquesta és la Pasqua Granada. La Pasqua Granada, exactament. És una festa, una celebració religiosa, com et pots imaginar, sí, per el que diu, que és tan cristiana com jueva, i prové d'antics cultes agraris relacionats amb la fructificació dels cereals, dels camps i les plantes. Sí. En l'àmbit cristià, la festa commemora la baixada de l'Esperit Sant sobre els apòstols. Sí. És a dir, és una festa que va relacionada amb l'agricultura. Sí. I, bueno, és una festa que es celebra sempre en dilluns, per això aquest dilluns ha sigut festa i no dimarts, i en algunes poblacions és festa local, dia no laborable. La seva data exacta de celebració és variable i depèn del dia en què s'escau la Pasqua Florida, que sí, sempre coincideix amb la dilluns de Pasqua. La primera... Pasqua Florida és aquella primera... Sí, que coincideix amb la primera lluna plena de primavera. Perfecte. Així que ja sabem perquè en uns llocs es celebra i d'altres no. I per això és la Pasqua... La primera és la Pasqua Florida i la segona és la Pasqua Granada, perquè ja els fruits ja estan... ja han donat fruit als cereals. Ah, exactament. Per això se celebra aquesta... segona Pasqua o Pasqua Granada. En aquest cas, sobretot a la ciutat de Barcelona, el que se celebrava era la recollida de la civada. Sí, exactament. Doncs... He vingut amb els deures fets, com pots veure, sí, eh? Sí, ja ho veig, ja. Ben recordat. I ens portes els deures fets i també propostes de festivitats. I tant que sí, com cada cap de setmana, si no, no tindria sentit que jo estigués ara mateix aquí. Perfecte, doncs a veure, què ens portes? Doncs cap més. On anem? Ens n'anem a Arbúcies. Arbúcies, molt sí, bé. Sí, aquest cap de setmana hi tenim la Festa de les Enramades. Festa de les Enramades? Sí, la Festa de les Enramades és una festa que el seu origen es remunta al segle XVI, tot i que probablement el seu inici sigui més antic i amb elements precristians. La Festa de les Enramades comença el diumenge abans de Corpus amb l'acte més important i característic d'aquesta festa, que és el concurs de catifes de flors als carrers. Ah, que maco. És la gran imatge de la festa, no? Sí. Els dissenys d'aquestes catifes de flors els discuteixen els veïns amb molt temps d'antelació i les flors es comencen a collir a la falda del Montseny des d'un mes abans de la festa fins un o dos dies abans de l'exposició de les catifes, en què recullen les flors que menys aguanten al pas dels dies. Sí. Amb el pas del temps, aquesta festa ha anat perdent el seu caràcter religiós, però ha sabut mantenir potencials elements de la festa que li donen nom i defineixen per molts la vida d'Arbúcies. Molt bé. Durant el diumenge al matí, avui es tindrà una riada de gent amunt i avall entre les taquetifes de flors que donaran molta color i molta olor als carrers. Se sent molt l'olor de les flors, eh? Sí. I a la tarda es nomenarà la catifa guanyadora i posteriorment hi haurà una cercavila amb gegants, capgrossos, músics, grups d'animació, que es passejarà per tots els carrers que han confeccionat catifes. Haig de dir que són impressionants, eh? Si teniu l'oportunitat de posar-vos a la web d'Arbúcies, veureu els dissenys d'aquestes alfombres de flors i no són qualsevol cosa, eh? Així com a les festes de Gràcia, per exemple, hi ha carrers que et deixen parat de l'elaboració i del disseny. Sí. Veure dibuixos espectaculars, eh? També fa, si no recordo malament, 2-3 setmanes es va fer una festa similar a Girona. Sí. També de... aquesta festa de les Gràcies de flors també hi ha la de Sitges i una sèrie de poblacions on ha acabat sent una tradició. Doncs ja tenim la primera proposta. Anem cap a Arbúcies a veure aquestes catifes de flors. Això mateix, Arbúcies. I seguim més actes per cap de setmana. Ens quedem aquí a Barcelona. Molt bé. I tenim la Fira Modernista. La Fira Modernista? Sí. Avui, demà i demà passat, és a dir, tot aquest cap de setmana, al cor de l'Eixample, l'Associació de Comerciants i Professionals de la Dreta de l'Eixample, juntament amb l'Ajuntament de Barcelona, organitzen la 6a Fira Modernista de Barcelona i la 7a Festa del Comerç. Sí. És a dir, no fa tampoc massa anys que es celebra això, no? I com cada any, pels que no hi hagin anat mai, haig de dir que aquesta fira s'ubica al carrer Girona, entre l'Avinguda Diagonal i el carrer Aragó. És a dir, ho tenim aquí a prop de la ràdio, perquè nosaltres ràdio, estem aquí al carrer Bruc, amb Gran Via, i havíem de pujar una miqueta i anar cap a la dreta. Exacte. És una fira on hi podrem trobar activitats lúdiques i culturals per totes les edats, jocs infantils, espectacles, tallers, un museu de cotxes d'època, rutes guiades, ambientació modernista i una conferència sobre modernisme. A més, a qui hi acudeixi vestit de l'època modernista, el dissabte de 10 a 8 o el diumenge de 10 a 2, se li farà una foto i a més se li obsequiarà. A part d'això, participaran al sorteig d'un viatge per dues persones a Melilla, entre d'altres premis. Tot això per anar disfressat d'època. Déu-n'hi-do, doncs... No he anat mai jo a un mercat modernista, eh? He anat fins ara sempre a mercats medievals, però modernistes encara no. Pensava que anaves a dir que tu no havies anat mai a Melilla. No, bueno, tampoc he estat. Tampoc doncs he estat, mira, ja tens un motiu per fer-te una foto vestit d'època modernista. Bueno, crec jo que d'aquí a la feinada que tindria per aconseguir una disfressa modernista per demà... Em sembla que és més senzill que me'n vagi jo a Melilla a comprar-me el bitllet, crec, directament. Doncs una fira modernista, curiosa aquesta proposta, i pot ser molt maca, la veritat. Sobretot a mi m'ha agradat el tema del Museu dels Cotxes d'Època. Sí, també el tindran allà exposat, entre Avinguda Diagonal i el carrer Aragó, allà al carrer Girona. Doncs bona proposta per aquest cap de setmana, per aquells que no us vulgueu moure de la ciutat. Ja sabeu, la fira modernista. I tenim més propostes, eh? Tenim més propostes, sí. Seguim a Barcelona amb la Festa Major de Nou Barris. Sí. Que va començar la setmana passada, ja ho vam dir, i aquest cap de setmana segueix. Si vols, parlem avui, a les 7 hi ha una taula rodona, anomenada amb el tema Esport, Estudi, Diversió. És compatible? Crec que pot ser un tema interessant, no? Això esport, de que la gent estudi, jove... diversió? Sí. Interessant, sí. Interessant. També tindrem... Perquè, clar, trobem moltes vessants en això dels esports pels joves. Sí. Des d'aquells que ho agafen simplement com una diversió, fins a aquells que els pressionen els pares perquè volen que els seus fills aconsegueixin el que ells no van aconseguir quan eren joves. Aquí és una bona conferència, un bon tema. Sí, i una bona combinació de temes també. Què més tenim avui a Nou Barris? Doncs a les 7:30 tindrem un concert de músics per la Pau i a les 10:30 un ball de festa major amb l'orquestra Los Players. Sí. Demà a Nou Barris, de 10 a les 8 del vespre, en motiu de la celebració dels 95 anys de l'edifici de la seu del districte de Nou Barris, hi haurà el Mercat a la Plaça, que serà un mercat d'ambientació modernista i amb personatges d'època com el doctor Pi i Molist. Estem modernistes aquest cap de setmana? Estem modernistes. Sembla que s'estan expandint, eh? Però els mercats medievals s'hi acaben sent substituïts per modernistes. Sí. Perquè fins ara, a la Festa Major de Nou Barris, aquest mercat, que aquest any és modernista, era medieval. Era medieval, sí, sí. I molt guapo, la veritat. Hi vaig anar l'any passat i l'anterior també, i ha guanyat molt, eh? Amb el temps, aquest mercat. Doncs a veure, haurem de veure la proposta del mercat modernista. Què més tenim? Doncs coincidirem al lloc, també a la plaça Major de Nou Barris, on hi haurà el mercat. De 10 a 2 també tindrem un taller de sensibilització envers els discapacitats. I més coses a Nou Barris. De 10 a 9 hi haurà una mostra de comerç amb l'outlet de Nou Barris. L'outlet de Nou Barris? L'outlet de Nou Barris, sí. Al parc de la Guinaueta. Molt bé, doncs... Interessant. Déu-n'hi-do, ja els amants de les compres nou barris no poden faltar, eh? Entre el mercat modernista i aquest mercat de l'outlet, que segur que hi haurà doncs, peces de temporades anteriors a bon preu dels diferents comerços de nou barris. Sí. Què es tindrem dissabte? Doncs a les 6 una trobada de bandes en motiu del 50è aniversari de l'agrupació sardanista. Això serà al Parc de la Buiraueta. A les 6:30 un correfoc infantil. Sí. A les 8 un festival de dansa. I a les 9 la nit de foc, que serà com un correfoc de diables i bèsties del grup de foc de Nou Barris. Molt bé, aquí doncs... Aquí també hi vam anar un any, em sembla. Sí, per aquells que els agradi el tema de les bèsties de foc. I les bèsties, doncs aquest dissabte Nou Barris. I el diumenge, de 10 a 8, novament tindrem el Mercat Modernista durant tot el dia, sí, que anirà acompanyat aquest cop d'una campanya de donació de sang. A les 11 a 1:30 hi haurà jocs infantils a la... Jocs infantils? Sí. I a les 12 una audició de sardanes. Molt bé. I a les 5 de la tarda, a les 5:30 exactament, hi haurà una cosa que m'ha agradat molt, que és el pícnic de blues, al Parc Picnic Central de Nou Barris. Sí. On es podrà descansar a l'herba del parc, ja sabem tots els que hem estat alguna vegada a Nou Barris, és una macroesplanada, i estarem acompanyats d'actuacions de blues en directe, amb grups com Compos Escola Taller de Blues de Barcelona, The Suitcase Brothers Band, Dani Pérez Rhythm and Bass Band i la Barcelona Big Blues Band. L'organització demana que portis un pícnic de casa per l'ocasió. Ah, mira, està bé això. Sí, mira, per passar la tarda està molt bé. Mm-hmm. També haig de dir que jo hi vaig anar fa 2 anys. Sí? I està molt bé. I més que, bueno, més que pícnic, vaig demanar-me un gelat, que estava molt bo, a més a més. Com es diria, d'aquestes que tenen gelats amb gust estrany, de sí, gust de Kinder, gust de natilles... Està molt bé. I què més tindrem a Nou Barris, ja per acabar amb la festa major, per despedir-la? A les 10:30 de la nit, un castell de focs. També al Parc Central de Nou Barris, després del pícnic de blues. You know how... Doncs, si et sembla, sentim una miqueta de música, de les que es podran sentir cançons en aquest pícnic de blues. The Suitcase Brothers, potser? Sí, The Suitcase Brothers. Aquest és el tema Living with the Blues. And where rocks have been my pillow, the cold ground has been my bed, blue skies be my blanket, I've used the moonlight for my spread. Oh Lord, you think I'm happy, you don't know my mind, smile on my face, my heart's creaking all the time. I'm not ashamed, and I know, yes sir, that I've been living with the blues. Doncs, amb el vostre cistell de mimbre, les estovalles de quadres, podeu gaudir del pícnic de blues amb gent com aquesta que sentim, The Suitcase Brothers, Living with the Blues. És una proposta interessant i diferent. Molt interessant. No, la música i els concerts no només han de ser de nit, poden ser durant tot el dia i poden gaudir-los en família. En família i amb un pícnic i en una macroesplanada d'herba. Perfecte, doncs deixem de banda ja les festes de Nou Barris. Deixem Nou Barris ja perquè s'han acabat i ens anem cap a Mataró. Mm-hmm. Aquest cap de setmana tenim la Fira d'Atraccions i Fireta de Primavera a Mataró. Són dues coses, dos actes que sí, coincideixen en un mateix dia. Pels amants de les emocions fortes, aquest cap de setmana a Mataró hi haurà la Fira d'Atraccions, que és una de les més grans de Catalunya i que està sectoritzada per tipus d'usuari, sí, bàsicament infantil o adults, sí, on probablement hi trobarem una àmplia representació de les moltes atraccions de fira que tenim en el nostre país, que també comptarà amb una zona de bars i amb una oferta de gastronòmica variada. I per si això no fos poc, la Fira d'Atraccions anirà acompanyada de la Fireta de Primavera, que comptarà amb la participació de varis expositors que oferiran una àmplia oferta d'artesania i altres articles de regal. Tot això serà al Parc Central de Mataró i aquest cap de setmana durarà fins les 3 del matí, entre setmana fins les 11. Jo em sedun que aquest cap de setmana se n'anirà a Mataró. Jo crec que sí, que anirem a provar això. Aquí tenim de les fires atraccions. A un autèntic fanàtic de les fires i de les atraccions, ho havia de dir. Havia de dir. Doncs em sembla que aquest cap de setmana no faltaràs per allà. Jo crec que no. Doncs molt bé, tenim proposta en aquest cas a Mataró, al Parc Central de Mataró, pels aficionats sobretot a les fires i a les atraccions, com el Marc Mauri. Com el Marc Mauri. Què més tenim? Què més tindrem? Doncs a Badalona, si la setmana passada parlàvem de les festes de maig de Badalona, que ja s'acaben aquest cap de setmana, avui hem de parlar d'una festa que també celebraran els badalonins, que és la festa indiana. Sí. I bueno, no és molt extensa en actes, hem de dir que avui a les 5 a Can Cabanyes hi haurà una festa infantil amb tallers, pallassos i un berenar pels infants. I demà tindrem a partir de les 4 i mitja de la tarda al complex esportiu Salvador Espriu un festival benèfic per Haití. A les 8 i mitja una actuació del grup musical Safolk acompanyat d'un tast de callos. Sí. I a les 9 i mitja de la nit una actuació musical a càrrec de l'Orquestra Fama. Ja era estrany que no hagués sortit el menjar per era aquí. Estrany. Els callos no vull aparèixer. Sí. Tot i que aquestes hores, mira, no és una d'aquelles coses que... A les 8 i mitja del vespre. No, la veritat és que no, però bueno. Si hi ha gana, un bon grup musical i bona companyia, tu igual sí que entra. Mengem callos. Doncs això serà a Badalona. A Badalona, demà, exactament. Molt bé. A Can Cabanyes. On anem ara? On anem ara? Pues, a Cornellà de Llobregat. Ah, mira. En aquests actes estem... No ens allunyem molt de Barcelona, no, eh? No, veig que entre aquesta setmana Barris, estem molt a prop. Barcelona, Cornellà, Badalona... El més lluny que hem anat és Arbúcies. Arbúcies, de moment, sí. Però val la pena anar fins a Arbúcies, eh? Per això m'ha agradat parlar-ne. A Cornellà, aquí tenim la Festa del Corpus. Es celebra dissabte i diumenge. Si vols, comencem parlant del dissabte a les 11, perquè al carrer mossèn Andreu número 17 tindrem una mostra de creacions artístiques juvenils. Està bé, tu, els joves també tinguin el seu espai de creacions artístiques. Sí. A les 5 a la plaça de l'Església tindrem una planta de gegants i a les 6 començarà la cercavila, que anirà per diferents carrers de la vila fins a la plaça de la Sardana, on a les 7 i mitja tindrà lloc un ball. A les 5 i mitja tindreu en el Museu Agbar un espectacle que es diu La memòria de l'aigua, per nens i nenes entre 6 i 12 anys, i a les 9 del vespre, al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 52, l'espectacle de dansa multidisciplinar Roses, a Cornellà, aquest dissabte. I el diumenge, la festa del Corpus, comença a les 10 del matí a la plaça de l'Església amb una trobada de col·leccionistes de plaques de cava. A les 11 tindrem una exhibició d'Agility. Pels que no ho sàpiguen, són com uns circuits que fan pels gossos, sí, que és sí, per entrenar-los a que aprenguin a obeir l'amo, també. A les 11, a la plaça de la Sardana, actuacions i classes de ball. A les 12, al Museu Agbar, l'espectacle Patinant sobre les aigües a càrrec de Dani Jiménez. Sí. A les 6 i mitja, a la plaça de l'Església de Cornellà, tindrem un espectacle de teatre musical. I a les 9, al Patronat Cultural i Recreatiu, hi haurà l'obra de teatre Un servicio policial, a càrrec de la companyia Andorinya. Molt bé. Tot això a Cornellà per celebrar aquesta festa del Corpus. Doncs ja hem anat fins a Cornellà i crec que tenim alguna altra opció per aquest cap de setmana. Sí, veig que anem justos de temps, ja parlarem d'un últim que jo crec que val la pena. Sí. Queda una miqueta lluny, però és molt interessant. I és la 11a festa de Tramantinaires. Tramantinaires. Que es celebra a Josa i Tuixén, a l'Alt Urgell. També queda una miqueta lluny, eh? Però la veritat que val la pena. A veure, l'ofici de trementinaire, tu saps quin és? Doncs no ho sé, la veritat. No m'estranya que no ho coneguis, perquè és un ofici que ja s'ha perdut i que havia estat exercit gairebé exclusivament per dones de les valls de Linyà, l'Avança i Tuixén. Sí que sé que la trementina era un líquid que s'obtenia d'una resina. M'acabes de treure aquí el meu discurs. Però no sé ben bé exactament ni com, ni de què, ni... Sí que era això, ja un líquid. Això ja ho explicarem, sí. A veure, una senyora que es deia Sofia d'Osser, l'any 1982, va ser l'última en sortir per les terres catalanes practicant aquest ofici de trementinaire. Així que podem dir que aquest ofici s'ha perdut fa relativament poc, el 82, sí, ser l'última que es coneixia. La feina de trementinaire consistia en obtenir trementina, que és una substància que s'obté a partir de la resina que treien d'uns arbres coneguts com a coníferes. Sí. Les trementinaires també recolectaven herbes remeieres i després comercialitzaven tots aquests productes mentre viatjaven sempre a peu, de poble en poble i de masia en masia, fins a terres planes o del litoral. Sí. Per tal de retre homenatge a les dones que al llarg de la seva vida s'hi van dedicar, s'organitza la festa de trementinaires al poble de Josa i Tuixén. Durant aquest cap de setmana es realitzaran un seguit d'activitats relacionades amb aquest vell ofici i que és força desconegut a casa nostra. Recordem que només es practicava les valls de Linyà, l'Avança i Tuixén. I res, bueno, hi ha una sèrie d'actes com una visita comentada al Museu de Trementinaires, un itinerari naturalista, un taller de danses tradicionals i una nit màgica de les plantes, amb una foguera de plantes aromàtiques, ambientació d'acordió diatònic, concert, ball, coca, rom cremat, per tothom. Perfecte, doncs mira, interessant, una festa dedicada a un ofici ja desaparegut, però que sempre val la pena recuperar i rememorar. Sí, fa gràcia, veu, d'aquestes coses. I breument, quines són les últimes festes que et queden i que tenim aquest cap de setmana? Doncs mira, així per molt de pressa tenim la primera fira medieval a Santa Maria de Martorelles, també tenim una festa de la cirera a Santa Coloma de Cervelló, la primera fira medieval... No, perdó, aquesta ja l'he dit. La Fira de Productes Artesanals de Pinós, als Solsonès, i la Festa de la Mel a Arnès, a la Terra Alta. Perfecte, doncs... Són algunes de les propostes que tenim. Són algunes de les propostes, algunes de les festes i de les fires que se celebren arreu de Catalunya i que cada divendres ens porta el Marc Mauri aquí, al Festa Major. I les moltes més que hi ha, que no tenim temps de parlar. Doncs t'agraïm molt, Marc Mauri, que hagis vingut, que ens hagis portat tota aquesta informació i t'esperem el pròxim divendres amb més. I tant que sí, divendres més ens veiem. Que tinguis una bona setmana i que t'ho passis molt bé per Mataró. Per Mataró, per Nou Barris, per Badalona, per tot arreu. Fins la pròxima setmana. Adéu, David, que vagi bé. I ara de seguida arribarem a serveis informatius i després connectarem... amb la segona hora, després continuarem, perdó, després de connectar, continuarem amb la segona hora de Línies Obertes. Catalunya Informació. Bon dia, són les 8 i a aquesta hora a Barcelona tenim 18 graus, a Tarragona 17, 14 a Lleida i 16 graus a Girona. I comencem, com sempre, interessant-nos per la situació del trànsit. Doncs dels problemes que hi ha hores d'ara en destaca l'A2, l'autovia del Baix Llobregat, molt aturada des de Martorell fins a Abrera, sentit cap a Lleida. D'altra banda, a la zona de Sant Andreu de Barca i Pallejà també hi ha bosses de retenció direcció cap a Barcelona, cap a l'enllaç amb el Cintro de Litoral. L'autopista del Maresme a Badalona, força aturada, direcció cap a Barcelona, C58 a l'altura de Montcada i a la zona de Ripollet i Badia, direcció cap a Terrassa, i B30 a Barberà Badia, sentit cap al sud. Gràcies, Cèlia. Tot això hem d'afegir que una part dels treballadors de Renfe tornen a estar de vaga avui. Comissions Obreres i la CGT l'han convocada en desacord amb un pacte laboral de la resta de sindicats i l'empresa. Els serveis mínims garanteixen la circulació de 2 de cada 3 trens en les hores punta. La resta del dia funciona un de cada 3 convois. Divendres 28 de maig, el govern català apujarà l'IRPF a les rendes més altes. La mesura, semblant a la que vol aplicar José Luis Rodríguez Zapatero, afectarà en principi tothom qui declari més de 100.000 euros l'any. El Congrés va aprovar ahir per la mínima el decret de retallada de la despesa pública que inclou la congelació de pensions i la revisió a la baixa del sou dels funcionaris. Convergència i Unió va justificar la seva abstenció com un gest de responsabilitat per evitar una intervenció a Espanya com la que hi ha hagut a Grècia. Els sindicats amenacen amb una vaga general si el govern espanyol aprova pel seu compte una reforma laboral contrària als treballadors. Des del Ministeri de Treball es mostren flexibles amb el termini per tancar un acord. L'exconseller de Convergència i Unió, Maciel Avedra, tenia una trama per desviar diners a una desena de paradisos fiscals. Així apareix en el sumari del cas Pretòria, on es revela que la trama també va actuar a l'Hospitalet de Llobregat. Avui el ple de Lleida tirarà endavant la prohibició de la burca i el niqab als espais municipals. El secretari d'Immigració del govern, Oriol Amorós, la considera una mesura que dificultarà encara més la integració de les dones que porten aquests vels integrals. Els partits municipals que hi donen suport la defensen i una part de la comunitat musulmana diu que la comprèn. I l'iPad es comença a vendre avui als comerços catalans autoritzats. Apple no diu quantes unitats ha distribuït del seu últim giny. Als Estats Units en un mes n'ha venut 1 milió. I ha mort l'actor català Miquel Cors, conegut pel seu paper d'Antonio a la sèrie Poblenou de TV3. Actor també de doblatge i de teatre, Cors va morir ahir a Barcelona als 61 anys. El seu últim treball professional va ser a l'obra Escenes d'un matrimoni Saravant, fa 3 mesos, al Teatre Nacional de Catalunya. Catalunya Informació. En esports, Pedro millorarà el seu contracte amb el Barça abans que comenci el Mundial per desig express del president Joan Laporta. Només falta concretar-ne la durada. L'Espanyol ha fet oficial que els argentins Pillut i Roncaglia no continuaran al club la temporada que ve. En bàsquet, victòria del Real Barça al Palau contra l'Unicaja de Màlaga per 96-82 en el primer partit de l'eliminatòria de semifinals de la CB. El Fraikin Granollers es queda sense el títol de la Recopa d'Europa d'handbol després de ser incapaç de remuntar-li al Gummersbach l'ampli avantatge de l'anada. I a la primera jornada de la Lliga Europea d'Hockey Patins, Barça i Porto empaten a 4, mentre que el Reus ha superat el Noia per 6-3. I el temps al llarg de la jornada d'avui s'espera cel ennuvolat amb només algunes clarianes esporàdiques i risc de ruixats dispersos que es podran presentar a qualsevol indret i localment amb tempesta. Les pluges més abundants s'esperen a l'extrem sud del país i a les Terres de l'Ebre. Les temperatures tendiran a ser més baixes. RKB 106.9 FM, la ràdio que t'envolta. Cinc minuts sobre les 8 del matí i encetem la segona hora de Línies Obertes. Una segona hora en aquest divendres, últim divendres de mes, a la qual de seguida tindrem amb nosaltres a l'Òscar Santos Veiga, que ens porta el repàs a Los 30. Després tindrem el repàs també a la graella televisiva que tenim a la tele avui. I finalitzarem amb l'Enric Guilamany, que ens portarà un resum de l'actualitat de la setmana. Tot això fins les 9 del matí, aquí, a Línies Obertes. Et recordo que si vols participar pots fer-ho a través del telèfon 93 468 55 55, el telèfon de directe de Línies Obertes. També tens a la teva disposició el correu electrònic líniesobertes@idicom.net i, com no, el nostre Facebook, www.facebook.com/líniesobertes. La pareja, el trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿Y a quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. Hablamos psicoanálisis en la radio con Daniel Cañero y Fabián Ortiz, todos los jueves de 10 a 12 de la noche. Hablamos en RKB. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93 321 0101 EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93 321 0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat. Ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93 321 0101. Los ecuatorianos están por todo el mundo. Yo vivo en Milán. Yo en Nueva York. Yo y mis hijos en Barcelona. El gobierno ecuatoriano está llegando a todos los lugares donde residen los ecuatorianos. La Secretaría Nacional del Migrante ya tiene su oficina en Barcelona, en la calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. Senami. Ya a ver la seva oficina a Barcelona, al carrer de Vilamarí 130, a tocar de la estación de Sants. Los ecuatorianos en Barcelona ya tenemos un punto de conexión. Recuerda, calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. agua de los floreros. No soy el toro ni soy torero. Te lo pido, darling, no me dejes solo. Que te quiero mucho, que te quiero tanto. Que más que el amor no sino el espanto. Como dijo un flaco que se fue en otoño con un carajo de mil demonios. Es el estrés del año 2000. El estrés me toca a mí. Lo sé. Y te toca a ti también. Pues cargado, cargado viene hoy el amigo Óscar Santos Veiga. Buenos días. Hola, muy buenos días, David. Buenos días a todos. Y sí, hoy vengo con mucho tema. Tengo mucha cosa preparada, muchas hojas aquí, mucho que decir, porque hoy en el repaso de los 30, bueno, ya veremos a ver qué tema tocamos. Vamos a ver. Hay que repasar esta década, ¿eh? Recordemos la década del 2000 al 2009. Pues eso es la década de los 30, pues para recordar, porque hay cosas que nos parece que ha pasado hace mucho tiempo y resulta que no, o cosas que dices, ostras, hace ya 8 años que pasó eso, pues sí, porque es que qué lejos queda aquel 2000 cuando sacó su último disco, Ludwig van Beethoven. Bueno, creo a ver, que... No, fue en el 2000, no, quizás. No, yo creo que no, antes, un poquito, ¿no? Antes, sí. Sí, sí. ¿Pero tú sabías que se llamaba Ludwig van Beethoven? Sí, sí, Beethoven? Sí, eso lo sabía. Pues yo no. Mira, y es de estos compositores de música clásica que... digo, ostras, pues no me sonaba de nada el nombre. Ahí, pues ahí queda el tema. Pero bueno, creo que se había traspapelado aquí un poquito la información, puede ser, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo que era un poquito anterior. Sí. Nada, bueno, unos años, igual era de la década anterior. Ponle, igual, o del siglo anterior, sí. por ahí andaría. ¿Qué más da? Son pequeños detalles. Bueno, vamos con cosas que han cambiado y cosas que no han cambiado en esta década de los 30, ¿vale? Una cosa que ha cambiado. Una cosa que ha cambiado es que antes de la década de los 30, si tú veías un montón de gente rara, decías, bueno, o estoy en el salón del cómic o estoy en el salón del manga. Pero ahora, en la última década, también puede ser que estés en el certamen de Eurovisión. También. Porque en esta década de los 30 han empezado a surgir, hay unos personajes rarísimos, caras pintadas, gente disfrazada. Pues esto es una cosa que ha surgido ahora de los 30, ¿eh? Antes, sí. No. Antes todos iban ahí bien galanes, bien arreglados. Y esto lo podemos enlazar con una cosa de las que no ha cambiado en esta década de los 30. Una cosa que no ha cambiado es la orquesta de Eurovisión. ¿Por qué no ha cambiado? Porque no hay orquesta. Cierto. Pero en toda la década de los 30 no hay orquesta. Pero en el 99 sí hubo. Sí. El 99 fue, o sea, desde el 99 que ya no hay, ¿vale? Antes sí, o sea, en el 97, 98, y si tiramos todo para atrás, había una orquesta, además eso, cada país llevaba pues toda la orquesta con el director de orquesta, todo ahí el follón. ¿Sí? Y desde el 99, o sea, un año antes de los 30 ya se dijo, bueno, vamos a dejar esto y vamos a poner la música en playback y que cante el que tenga. ¿Sí? Que hacer, que la verdad es que se ahorrarían un dineral interesante. Y eso es una cosa que no ha cambiado, que la orquesta... En esta década de los 30 no hay. Pero recordemos que por poco, ¿eh? Por un añito. Vamos con cosas que han cambiado. Una cosa que ha cambiado es que desde el 2004 Andorra participa en Eurovisión. Es verdad. Antes no participaba y ahora sí participa en Eurovisión desde el 2004. En esa fase que hacen unas semifinales o algunos países así. Pero bueno, normalmente no la pasa. Pero que eso, que desde el 2004 participa Andorra y antes no. Y ahora vamos con cosas que no han cambiado. Otra cosa que no ha cambiado es que José Luis Uribarri sigue en Eurovisión. Cada año dice, volveré, que no sé qué, como si ya hubiera estado alejado mucho tiempo. Pero vamos, a mí me parece que siempre está ahí. Sí, o sea, sí, eso sí. Es una cosa que no ha cambiado y parece que tiene pinta de que esto se vaya a alargar bastante. Pues si te parece, vamos ya con el tema que más o menos ha estado ahí encarriladito y vamos a ver un poquito de qué hablamos hoy. Ojo a esta musiquita. Uy. Chicos y chicas, radiantes de felicidad. Aire de fiesta, a tiempo de marcha para papá. Temazo, de Karina. Karina. Aires de fiesta. Sí, sí. Que, digo, ¿qué manera de hablar de qué otra manera podía comenzar hablando de Eurovisión con este Aires de fiesta, de Karina? Que dirá, sí, sí, sí. ¿Karina participó en Eurovisión? Pues sí, Karina participó en Eurovisión. En el 1979, con la canción En un mundo nuevo, y quedó en segundo lugar. Ojo, Un segundo lugar, no está nada mal. Muy digno. Y bueno, pues digo, hostia, canción Aires de Fiesta para hablar de ese tema Eurovisión, que ya te veo, David, que estás nervioso, expectante a ver qué ocurre mañana. Sí, exacto, sí, se sí. Se nota porque he hecho una propuesta a la alcaldesa de mi pueblo para que pusiera pantallas grandes en la plaza del ayuntamiento, y lo que me ha dicho la alcaldesa es otra propuesta así que me echa del pueblo. No, creo que, como ha sido un poco, la indirecta no la he pillado, o sea, entonces no sé bien lo que ha querido decir con ello. Ha sido un poco de descomedida, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que esa respuesta es demasiado totalitaria, se parece ya a Eureu. Sí, demasiado tajante. Pues mira, vamos a hacer nosotros un mini festival de Eurovisión. Vamos a hacer un repaso de las 10 canciones de esta década y tú y yo las vamos a puntuar. Vale. Yo ya tengo aquí mis puntuaciones, entonces... Así tú no las vas a saber, yo las voy a decir después que tú. Sí. Entonces tú me dirás la tuya y yo diré la mía, que ya está apuntada, repito, así no vamos a poder manipular los resultados. Sí. Y luego sumaremos y a ver, de esta década de los 70, a ver entre tú y yo cuáles son las que quedarían pues como mejor y peor canciones. ¿Qué te vale, parece? Vale, vale. Pues si te parece, vamos ya con la primera, ¿eh? ¿Vale? Qué grande, Karina. Bueno, esta es la canción del año pasado. Sí. Pero yo lo que voy a hacer es, no voy a ir haciendo el resumen eso de 2009, 2008, 2007, sino lo que he hecho es las he ordenado por que hayan quedado de peor posición, ¿sí?, a mejor posición. Y da la casualidad que era del año pasado, del 2009, en el certamen que se celebró en Moscú, pues Soraya, que es la que canta la canción de La noche es para mí, pues, ojo, porque quedó con... obtuvo 23 puntos y quedó en la posición 23, que es, bueno, empatada con la penúltima. Sí. La penúltima posición. ¿Quieres saber quién quedó último? No, da igual. Me parece lo mejor, no. Sí, sí, lo mejor que puedes hacer, porque no nos interesa a nadie. Sí, quién quedó, exacto, último. No nos interesa a nadie. Pues eso, quedó penúltima. Entonces, ahora vamos a puntuarla. Le tienes que puntuar, pero le tienes que puntuar del 7 al 13. La puntuación va del 7 al 13, siendo el 7 lo mejor y el 13 lo peor. Ay, del 7 al 13, y después no voy a poder repetir. Sí, puedes repetir. O sea, el 7 sería que la canción te ha gustado muchísimo, y el 13 que no te ha gustado nada. Hombre, vamos a dejarlo. Y el 10 sería regular. Vamos a dejarlo en un 10. Un 10. Aquí lo apunto, lo anoto. Ya había apuntado un 12,378. Había sido, porque yo he calculado varios baremos, el estribillo, la pronunciación, el ritmo, si es muy eurovisiva la canción. Entonces, pues bueno, yo he puntuado eso. 12,378, recordemos que lo peor es un 13, o sea que sí, yo me he quedado muy cero, ¿no? O sea que no me gustaba mucho esta canción. Y así que, pues vamos a pasar a la siguiente canción. Por favor. Pues esta es la canción de las Ketchup, que ya la llevaron en el 2006 para el certamen que se celebró en Atenas. La canción se llamaba Bloody Mary, decimos esto, de las Ketchup. Sí. Obtuvo 21 puntos para una muy digna 18ª posición. No, al revés, O sea, quedó en la posición 21 con 18 puntos. Sí. La posición 21. Normalmente participan 25, 24. Es o sea que... decir, que más o menos. Tampoco mucho mejor que. No, no. Que el anterior, ¿eh? A ver, ¿qué puntuación le pones? Un 13. ¿Un 13? No te gusta nada, nada. Nada, nada. Pues aquí lo apunto. Yo lo había apuntado 10,217. Bueno. Era mi puntuación, 10,217. Nosotros vamos sumando, ¿eh? Y pues, si te parece, vamos a ir escuchando el siguiente tema. Que tú puedes pensar, parece que sean las ketchup, ¿eh? Pues sí. Pero no. Es más, lo voy a repetir porque entiendo que hay gente que a lo mejor dude. No sí, son las no ketchup. No son las ketchup, pero lo parece. Son de Sol, con la canción Brujería, que es la que llevaron a Kiev, a Ucrania en el 2005. Brujería, ya no hay remedio para el alma mía. Solo deseo tu cuerpo caliente y tu mirada. Bueno, pues eso, esta canción en el 2005, ¿eh? El grupo es Son de Sol y, bueno, quedó en el puesto 21 con 28 puntos. También 21, un puesto bastante... Sí, malo, sí, ¿eh? Sí. A ver, David, ¿qué puntuación le pondrías tú a estos? Un 12. ¿Un 12? Sí. Pues yo le he puesto igual que a las otras, porque como me parece igual, pues 10,217. Porque es que es muy, muy parecido. Sí, sí, sí. Tú un 12, ¿no? ¿Has dicho? Un 12, pues sí. Vamos sumando un y... un poquito mejor que el anterior, porque mira, aún el estribillo tiene su pequeña gracia. Vamos sumando y vamos escuchando las siguientes canciones. Esta canción es la que nos representó en el 2007, en el certamen que se hizo en Helsinki, Finlandia. El grupo es The Nash, y aquí viene estribillo. I love you, mi vida, se sí. Llamaba I love you, mi vida. El grupo era The Nash. Sí. The Nash quedó en la posición número 20. Con 43 puntos. Sí, ¿qué sí, puntuación sí. Le pones tú, David? Bueno, nos vamos a poner un 10. Porque ¿un tiene 10? Un poquito más de ritmo. Ya hasta le he puesto un 13. Hasta he puesto la peor, peor. Vamos sumando, ¿eh? Y no. vamos escuchando la siguiente, si te parece. Esta canción voy a empezar ya a hablar ahora porque quizá en el estribillo es donde esté un poquito más, sí. Más la gracia, ¿vale? Esta es la canción que nos representó en el 2000, o sea, la sí. Primera, la que abrió la década de los 70, ¿eh? En el certamen de Estocolmo, en Suecia, y la cantaba Serafín Zubiri, que además es la segunda vez que participó en el 93, sí, si os recordáis. Cierto. Y bueno, la canción esta se llama Colgado de un sueño, ¿vale? Obtuvo 18 puntos y quedó también en la posición 18ª, ¿vale? Una canción ahí... bastante tranquilita con el piano y eso, pero bueno, el estribillo es un poquito así lo que estaba mejor, sí. Pero bueno, lo que me he dado cuenta escuchando todas las canciones es que casi todas tienen como una introducción bastante larga y el estribillo llega como a partir del minuto y pico así, pero prácticamente todas, ¿eh? Las todas. Canciones, sí. Mira, curioso. Pero, y esto es lo ahora, viene el estribillo ahora. Aquí no hay límites a mis deseos. Nada me puede prohibir. Navego libre por mis pensamientos, que no me bajen de aquí. Aquí hay espacio para mis anhelos, todo se puede cumplir. Que no me obliguen ver, ¿qué puntuación le pones a esta canción, David? Un 11. ¿Un 11? Sí, un 11. ¿No te ha gustado? Yo le había puesto un 9,011. Hemos coincidido, ¿eh? Al final de las décimas. Te digo que por ahora está muy, muy apretada, ¿eh? Este certamen de Eurovisión de los 30. Oye, apunta aquí tu 11 y vamos escuchando la siguiente canción, a ver. Con este poquito ya que hemos escuchado, ¿eh? ¿Quién no reconoce? Evidentemente. Un fenómeno. Esta canción del 2008 en Belgrado. El Chiqui Chiqui. Baila Chiqui Chiqui. La canción de Rodolfo Chiquilicuatre. Un gran cantante, intérprete. ¿Sí? Qué gran legado nos ha dejado. Todos los discos así. Colaboraciones con otros cantantes de renombre. Tipo, se ha forjado una carrera a base de sudor. Y de trabajar desde pequeñito, ¿no? Pues eso, Rodolfo Chiquilicuatre. En el 2008, que quedó en la posición 16 con 55 votos. Una canción que hay que reconocer que tuvo. Era una canción cachonda. Sí, tuvo, sí, sí. Tuvo su gracia, tuvo su gracia. With the chiqui chiqui, she's gonna like a mista. Dancing with Alonso, dancing with Gasol. Dancing with your brothers. Dancing with Bardem, dancing with Banderas. Dancing with Almodóvar, dance la Macarena. Y mira, así se baila chiqui chiqui. Así. Uno, every king dance. Dos, el cruzadito. Tres, el Michael Jackson. Cuatro, el Robocop. Baila chiqui chiqui, baila. ¿Ves? Y por ejemplo esta canción, esta es la última versión, o sea, es la que presentaron. Y la otra versión, el estribillo lo tenía antes también, entonces aquí tuvieron que meter un par de frases más y eso. Eso es lo que me hace a mí pensar de que tienen como un formato bastante establecido de cuándo tiene que venir el estribillo y tal. Bueno, ¿qué puntuación le pones aquí a Rodolfo Chiquilicuatre? Pues yo le pongo un 7. ¿Le pones un 7? Yo le pongo un 7. Muy bien. Quizá muy musicalmente bien. No sea la mejor, pero es una apuesta atrevida, descarada y divertida, que yo creo que es bastante diferente de todo lo demás, que es un poco aburrido, ¿no? Claro, tiene su mérito. Yo le he puesto un 8,213, que bueno, si 7 es lo mejor, pues sí. 8,213 está muy bien. Muy bien. Está muy bien, pues aquí la apuntamos y vamos escuchando la siguiente. Esta también, creo que más o menos pues uno nos podemos acordar, ¿no? La canción de Beth, sí. Que se llamaba Dime, que bueno, esta pues, la presentó en el 2003, hacía tiempo, en el 2003, en el certamen de Riga, en Letonia. Y bueno, esta quedó en octava posición, que ya empieza a ser un puesto bastante decente, con 81 puntos. Y bueno, hay que recordar que, por ejemplo, por esa época todavía no estaba Andorra, que Andorra son casi 10 puntos o 11 asegurados. O sea que, a ver, ojo bien el estribillo. Dime qué es lo que puedo hacer, te puedo tener. Dime en mi vida, vamos a olvidar el ayer, ya comenzar otra vez. Sin mentira, dime qué es lo que puedo hacer. Bueno, a ver, ¿qué puntuación le ponemos a...? Aquí. Pues mira, un 8. ¿Un 8? Un 8 le vamos a poner. Que además fue Beth en sustitución de Ainhoa Cantalapiedra, que era quien inicialmente tenía que haber ido, a que además la entrevistamos aquí en Líneas Muertas, porque tuvo problemas en con las cuerdas vocales. Sí. Mira, tú le has puesto un 8 y yo le había puesto un 8,038. Casi, casi. Sí. A ver. Vamos anotando en este marcador electrónico que tenemos aquí en Líneas Muertas. A ver, un momento. Este tema, ¿qué tema tienes tú ahí puesto? ¿Qué es, el 7 o el 8? Este es el 8. ¿Tienes el 7 por ahí? A ver, un segundo. Aquí, nos lo hemos saltado. A propósito. No lo hemos saltado, ¿sí? A propósito. Andando su pena, y bien sabe que es por ti su condena. yo la quise tanto. Era la sangre en mis venas. Este es Ramón. Ojo, Ramón. ¿Quién no se acuerda del gran Ramón del 2004 con la canción Para llenarme de ti? Participó en Estambul, en Turquía, en el 2004. Ramón, nos acordamos todos. Ese décimo lugar con 87 puntos. Aquí viene el estribillo, una canción muy veraniega de fiestas de verano. Canción de agosto. Hoy me quedé vacío para llenarme de ti. Mi refugio será tu cuerpo y mi tierra tu vientre de trigo en flor. Hoy me quedé vacío para llenarme de ti. Y mi caricia será tu aliento y tu bandera. A ver, esta canción así, pachanguera y tal, ¿qué puntuación le ponemos a Ramón? Yo le voy a poner un 13. ¿Le vas a poner un 13? Sí. Te ha encantado, ¿no? A mí me gusta. Mira, yo lo había puntuado con 10,427. O sea que parece que... No, 10,421. 400... Es que el 1 y el 7 se parecen mucho. Sí. En los marcadores electrónicos. Exacto. Aquí no. Y para ser sincero, es que ni siquiera recordaba a este chico ni esta canción, ¿eh? No, ¿verdad? No, para nada. O sea que ¿cuánto habíamos dicho que lo habíamos puesto? Yo un 13. Un 13. Muy bien. Vamos a ver con la siguiente, que ya nos acercamos al final, ¿eh? A ver, vamos con el tema. Ahí. Yo, mira, esta canción, escuchándola con el paso del tiempo, porque esta es del 2002, digo, una canción de Eurovisión 100%, sí. Mira que yo cuando la presentaron, hostia, me reía y no lo veía, pero bueno, pues ahí es Rosa, ¿no? Pues eso, que en Tallinn, en Estonia, pues con esta Europe's Living a Celebration, que ahí va. A ver, ¿qué puntuación le pones, David? Pues mira, le voy a poner un 9. ¿Un 9? Yo le voy a poner... Bueno, le he puesto, en realidad, le he puesto un 7. ¿Un 7? El 7, el 7 me la he jugado, digo, la voy a poner aquí, porque mira, tiene eso, el rollo así, festivalero, no sé, que como rarillo, ¿no? Porque esta canción fuera de festival no tendría cabida. No. Ahí que mezcla y todo lo que es el estribillo ahí, utiliza el inglés de una forma muy forzada. Sí. Muy forzada, que tenía su bailecito y todo ahí con los del coro detrás y tal. Yo creo que es una canción, no es que me guste, pero yo, a mí, como me parece Eurovisión total, pues por eso he puesto un 7. Aún las reprimendas que me pueda llevar por parte de mi hermano cuando vuelva a casa, ¿eh? Sí que recuerdo que en aquella época, cuando la ponían en discotecas y tal, la gente se animaba mucho, con esta canción. Sí. Por eso, o sea, yo... Ahí va, ¿eh? Y es que además va en subida, la tía se crece, ¿eh? Y vamos ya con la última. A ver... Esta de aquí. Esta es la que mejor ha quedado. Esto es David Civera, sí, en el 2001 en Copenhague, Dinamarca, pues con esta canción Dile que la quiero, quedó en sexto lugar. Si Rosa quedó en el séptimo con 81 puntos, David Civera quedó sexto con 76 puntos. Pues es sexta posición, que es la mejor posición que se ha conseguido en la década de los 30. ¿Sí? Hay que recordar que veníamos en el 99. Había representado a España Lidia en el certamen de Jerusalén con la canción No quiero escuchar, que quedó última. Es verdad, con aquel traje que llevaba de Ágata Ruiz de la Prada, que era un traje con una ruedecita. Pues consiguió un puntito y quedó última. O sea que claro, después de aquí, pues todo lo que ha pasado en los 30, pues eso, pues aquí esta canción que estábamos escuchando, nos estábamos desviando un poco del tema, David Civera. Soy sincero. Canción del 2001, ¿qué puntuación le pone? Yo le voy a poner un 10. ¿Un 10? O sea, ni fu ni fa, ni ¿no? Fu, ni fa, sí. Pues mira, yo le he puesto lo mismo que a Ramón, porque me parece una canción también como muy tipo pachanguera y tal. O sea que, pues yo, 9421, que le he puesto. Muy bien, muy bien. Pues ahí va. Van sumando todos los datos en nuestro marcador electrónico de líneas subvertas desde Eurovisión 40. A ver, ¿qué datos te interesaría conocer? Pues, no sé, los que han quedado en primeras posiciones. Vamos a hacer primero los dos que peor han quedado, ¿vale? Sí. Quien peor ha quedado ha sido la canción de Las Ketchup. Las Ketchup. Sí. La de Bloody Mary, han quedado en la última posición con 23,217. Esta. Bloody Mary, por favor. En penúltima posición, con 23 puntos, ha quedado la canción de The Nash. La de I Love You, mi vida. Bueno. Último y penúltimo. Y ahora vamos con el podio ya, Sí. El podio está. A ver, tenemos 6. En tercera posición. A ver, el marcador electrónico. En tercera posición ha quedado la canción de Beth, de Dime, la del 2003. Ha quedado en tercera posición. Tercera posición, bueno, muy bien. Sí, sí. Vamos a ver. La segunda posición es para Rosa con la canción de Europe's Living a Celebration. Esta es la de Rosa. ¿Y el oro? ¿Quién habrá ganado el oro? ¿Quién? ¿Qué otro podía ser que Rodolfo Chiquilicuatre con el baile del Chiqui Chiqui? Si es que era. Estaba cantado sí. Con 15 puntos, que es una puntuación muy buena, ¿eh? Sí, sí. Recordemos con este baremo muy, muy normal, ¿no? Puntuar del 7 al 13, y siendo 7 lo mejor, 13 lo peor. Y si te parece, pues nos vamos a ir con el Chiqui Chiqui, ¿no? Ya que ha ganado. Pues sí, vamos con el Chiqui Chiqui. Lo dejamos con este tema y así ya cerramos el tema Eurovisión que está mañana. O sea, no hace falta que te comas más las uñas, David, porque ya mañana lo vamos a tener. Mañana sabremos qué papel juega Daniel Dijes. Muy bien. Dije. Sí. Yo dije que era Daniel quien iba a ir. Pues si te parece aquí, los resultados estos los vamos a archivar bien. Porque a lo mejor alguien en un futuro lo necesita y pues los vamos a guardar. Exacto, en un sitio ahí sí, que sí se mantenga bien. Pues Óscar Santos Veiga, gracias por este repaso a Eurovisión en la década de los 70. Pues ahí está, ya ha quedado, ¿eh? Y la próxima semana te esperamos con otro nuevo tema. Con otras cosas, para seguir recordando esta gran década de los 70. Perfecto, que tengas una buena semana. Venga, igualmente. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Dancing with your brothers, dancing with Bardem, dancing with Banderas, dancing with Almodóvar, dance la Macarena. Y el chiqui chiqui se baila así. Uno, every king dance. Dos, el cruzadito. Tres, el Michael Jackson. Cuatro, el Robocop. Baila chiqui chiqui, baila chiqui chiqui. Lo bailan los heavy, también los friki. Lo bailan en la cárcel, lo bailan en la escuela. Lo baila mi madre, también mi abuela. Baila chiqui chiqui, baila chiqui chiqui. Lo bailan los heavy, también los friki. Lo bailan en la cárcel, lo bailan en la escuela. Lo baila mi madre, también mi abuela. Lo canta el Tigre Puma con su traje a raya. Y Juan Carlos le dice, ¿por qué no te calla? En el velatorio del padre Damián pusieron chiqui chiqui. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101 EIDE Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EIDE Habitat. Ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. Recibe al verano en plena forma. Te regalan la cuota. ¿Dónde? En el CER. Prepárate durante la primavera para recibir al verano en plena forma. CER, centro acuático y de fitness, con 6.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas, donde te prepararán programas personalizados de acondicionamiento físico. CER, para que puedas disfrutar del agua, dos piscinas climatizadas. Si quieres fitness, 600 metros cuadrados de la mejor maquinaria. Si deseas actividades dirigidas, más de 100 clases semanales. Además de una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. Todo a tu disposición en el FER y con la cuota gratis. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama, parada de metro Camp Peixauet. Visita la página web www.cer.cat o infórmate en el teléfono 93 466 8279. 466 8279. CER, Centro Acuático y de Fitness, tu salud en juego. Recibe al verano en plena forma. Los ecuatorianos están por todo el mundo. Yo vivo en Milán. Yo en Nueva York. Yo y mis hijos en Barcelona. El gobierno ecuatoriano está llegando a todos los lugares donde residen los ecuatorianos. La Secretaría Nacional del Migrante ya tiene su oficina en Barcelona, en la calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. Senami. Ya a ver la seva oficina a Barcelona, al carré de Vilamarí 130, a tocar de la estación de Sants. Los ecuatorianos en Barcelona ya tenemos un punto de conexión. Recuerda, calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. Continuem en línies obertes i ara és moment de fer un repàs a la graella televisiva. Què ens porta a la tele avui? Doncs aquesta nit a Televisió Espanyola, el concurs Cántame Cómo Pasó. Ja sabeu, aquell concurs en el que es triarà els protagonistes del que serà el musical Cántame Cómo Pasó. Musical centrat en la sèrie Cuéntame Cómo Pasó. Serà a 11:15 de la nit i després cinema, Aníbal. Aquella segona part de El silenci dels anyells. A la 2 de Televisió Espanyola, Mujeres Desesperades, a partir de les 9 de la nit, amb el capítol Negociaciones, i després cinema a la 2, Lulú de Noche i Presunta Inocencia. A TV3 aquesta nit, primer Zona Zapping, quan faltin 5 minuts per les 10 de la nit, i després la gran pel·lícula, La guerra d'en Charlie Wilson. I a partir de les 12:10, la pel·lícula Fanàtic. Al 33 aquesta nit, a partir de les 8:10, bàsquet, la Lliga ACB, el primer partit de semifinals dels play-off, Caja Laboral Real Madrid. Després, a 11:15 de la nit, Seniors, amb el programa especial Esperit Aventurer. I després, el programa Talassa, amb El Pas del Nord-Est i Els Guardians de Joel Fadiut. Antena 3 aquesta nit, ¿Dónde estás, corazón?, DEC, a partir de les 10 de la nit i fins passades les 2 de la matinada. A 4, Males Pulgues, aquest programa una mica com l'encantador de perros, però a l'espanyola, a partir de 2:15 de la nit. Després Callejeros, amb el reportatge Bares, i Reporteros 4, REC, el programa de John Sistiaga, avui amb el reportatge ¿Cuánto cuesta morirse en España? A Telecinco, Sálvame Deluxe, a partir de 3:15 de la nit i fins passades les 2 de la matinada. La Sexta, aquesta nit, programa la sèrie Navy Investigación Criminal, amb el capítol Daños Colaterales, a partir de 2:15 de la nit. I a partir de les 11, capítol doble de Caso Abierto, Una bala i Música diabòlica. I a Barcelona Televisió, a 2:15 de la nit, l'agenda Barcelona Cultura. Després, Barcelona i Acció, avui amb la pel·lícula Joves. I a les 12:25, Pel forat del pany, Cuentos de Kama Sutra en el jardín perfumado. I aquesta és la proposta televisiva que ens porta les diferents televisions per aquesta nit. Fem una petita pausa i de seguida arribarà als nostres estudis l'Enric Guilamany amb el repàs a l'actualitat de la setmana. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93 321 0101 EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más, llame ahora al 93 321 0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. proyecto y asesoramiento gratuito, presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat, ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. L'esport, 5 concessions a RKB. Aquest diumenge, el Sant Andreu segueix el seu camí cap a l'ascens i nosaltres t'ho explicarem 5 confessiones. Promoció d'ascens a segona divisió A, partit d'anada, Universitat de Les Palmes, Sant Andreu. Diumenge, des de 12:15 del migdia. Només un gol va separar els quatribarrats del somni directe, però tots junts ho aconseguirem. Universitat de Les Palmes, Sant Andreu. Diumenge, 12:30 a RKB, amb la coordinació de Lluís Lorente. Aquest diumenge, tots amb el Sant Andreu. 5 confessiones. 5 confessiones. Gràcies a la confiança dels nostres oients i patrocinadors. No sempre que corro ho faig perquè arribo tard a una cita important. No sempre que corro ho faig perquè em persegueix un elefant enfurismat. No sempre que corro ho faig per agafar el millor lloc en un concert. Corro perquè m'agrada córrer! Aquest diumenge corre la cursa del Cor d'Inglés. Emporta't un tros de la pista original de l'Estadi Olímpic. Inscripcions gratuïtes al Cor d'Inglés i a Hipercor. Present to be afraid of cold. la música dels Manic Street Preachers. If you tolerate this, then your children will be next. A línies obertes a RKB, la 106.9 de la freqüència modulada. RKB 106.9, la ràdio que t'emporta. Club Extreme FM. RKB te presenta en exclusiva un programa único en todo nuestro territorio nacional. Club Extreme Dream FM. El espacio que ocupa todo su tiempo a los deportes de motor, especialmente a los de campo. Club Extreme, los domingos de 7 a 9 de la noche, excepto retransmisiones deportivas. Club Extreme, presentado por Julio García. A RKB cada tarda sortim de viatge. De dilluns a divendres al Club del Bon Turisme. Les millors oportunitats per viatjar. Hotels i restaurants al millor preu. Els llocs més insospitats per viure'ls amb tota la intensitat. No deixis que t'ho expliquin. El Club del Bon Turisme. De dilluns a divendres de 6 a 7 de la tarda. Una hora sencera per viatjar. Amb la conducció de Manuel Matellan. El Club del Bon Turisme. A RKB. Els divendres obrim la sèptima dimensió amb Daniel Rodés i Encarna Sánchez. Cada viernes tienes una cita en Séptima Dimensión, el programa de las terapias alternativas y las filosofías del mundo. Escúchanos en el 106.9 de la FM, RKB. Séptima Dimensión, els divendres de 10 a 12 de la nit, dues hores amb Daniel Rodés i Encarna Sánchez. Séptima Dimensión. La pareja, el trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿Y a quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. Hablamos Psicoanálisis en la radio con Daniel Cañero y Fabián Ortiz. Todos los jueves de 10 a 12 de la noche. Hablamos en RKB. ¿No tienes suerte en el amor? Amb 8 minuts, les 9 del matí, i ja el tenim aquí, Enric Guilamany, bon dia. Bon dia, David, bon dia a tothom. Què tal? Aquí, com cada setmana, em toca el dia últim, i bueno, tota la setmana treballant amb el solet, i quin dia més xulo, quin dia més guapo per anar a treballar, i quan arriba el cap de setmana plourà, i dic, quin dia més xulo per anar a la cap de setmana. Bueno, de tota manera, pel que he vist a la previsió meteorològica, de cara a demà millorarà. Això ho han dit la previsió? Sí. Vale, no agafarem, agafarem el paraigua, llavors. Sí, cert. A mi em passa alguna vegada que llegeixo la previsió aquí i després quan surto dic, em no sembla ser. Que això no era el no que jo he llegit. No pot ser, no? I sobretot això no està per ploure, perquè com comencem les notícies de cada setmana, el dilluns el molt honorable Montilla, el president de la Generalitat, pues bueno, que va tindre al començament de la setmana una compareixença al Senat per una cosa molt, una novetat, una exclusiva mundial, per a demanar la renovació del Tribunal Constitucional. Sí. Que això ja toca, bueno, hi ha encara les pretòries, i tenim una sèrie de trames i de coses que, bueno, que cada setmana, jo aquesta secció no tindria de ser d'actualitat, tindria de ser el que van comentar un dia, sí. La marmota, que hi ha pel·lícula sí. Que es cada setmana. Vull dir que... A mi em fa gràcia quan sento en els mitjans de comunicació que diuen que hi ha magistrats que estan caducats. Sí, me'ls imagino com sí. Els iogurts. amb una mica de mou. Amb la samarreta del Danone i ja està a la taula, no? Exacte. Què més? Pues bueno, que començaríem també pues, el dilluns, el mateix dia, el Banc d'Espanya va començar, bueno, va començar a fotre la carrera a tots els consellers de Caja Sur, saps aquesta caixa dels cures, sí, que bueno, sí. Se n'ha anat al trast, I bueno, ja em diràs tu en què s'ha gastat les peres aquesta gent. Jo penso que potser amb les hòsties aquestes de la comunió, igual han posat pernil de jabuguillo. Oh, igual, per atreure feligresos. Escolta, si fan això, jo em faig, vamos, jo em faig de voto perdido. Home, clar, una mica de pernil i el vi, escolta. Què més? Aniríem el dimarts, David, però bueno, i el dimarts que va entrar en vigor la nova llei de seguretat vial i de tràfic. Sí. Una llei que, bueno, que l'ha classificat en tres graus, que és el lleu, el greu i el molt greu. Vull dir, ja miràs tu, l'hem fet d'aquesta manera, i que sobretot el que són els GPS i el tema dels els inhibidors de radars, sí. Vull dir que també serà molt sancionat perquè, bueno, consideren que és una negligència bastant, bastant important a l'hora de conduir. I ara que haurem de portar els llums encesos sempre? Ara, mira, això no ho sabia, David. Veus? Mira. Mira, ja és una cosa que no sé. Jo és l'únic amb el que m'he quedat. Mira, només per això ja em compraré un cotxe. Ah, veus? Què més? Doncs no tenim prou amb la candidatura d'Olímpica de Barcelona per les Olimpíades d'hivern i amb la cagada olímpica del referèndum de la Diagonal, que ara l'Ajuntament de Barcelona ha signat un acord amb la Federació Espanyola de Bàsquet per fer els Mundials de Bàsquet aquí el 2014. Vull dir, volem tot, David? Tot. I volem tot a Barcelona. Aviam si fan un referèndum, com ha de ser la pilota, si verds, de color groga, Això és una cosa que també hem de comentar. Sí, seria interessant, escolta. Jo de l'Hereu no ho faria. Jo crec... si no, quin és el que està a la Ciutat Vella, o qui està de tinent alcalde? El Jordi William Carnés, no? Sí, exacte. Quan facin un referèndum jo ja aniria a buscar una altra feina. Exacte. Què més? Bueno, el Palau de la Música va tindre lloc, el dimarts a la nit va tindre lloc una òpera, El Barbero de Sevilla. Sí. Que bé que ni pintat. Perquè, bueno, el senyor Millet, això de prendre el pèl... Ho té molt per la mà. Cap barber ho faria, vull dir que... Què més? Aniríem dimecres. El tenim el dimecres per dir que el jutge que instrueix el cas Gürtel assegura que existeixen indicis de delicte de finançació il·legal del Partit Popular de la Comunitat Valenciana. Vull dir, ha reobert el cas perquè considera que no només han anat al Zara, No només han anat al Zara a comprar trajos, vull dir... Esclar, n'hi ha 80 contractets del Camps que estan una mica així sospitosos. Sí. Clar, el Camps que diu, home, si tenim tants milers de contractes, 80 no fan res. Clar. Vull dir, aquesta és l'excusa que ha fotut ell. Vull dir que, per 80 contractes, que m'expliqueu a mi? Au, veu, aneu por ahí, que deixeu-me en pau, no? Què més? La gastronomia catalana, el dimecres va estar present a l'Exposició Universal de Xangai, amb el cuiner Ramon Freixa, que és un 2 estrelles Michelin, no pensis tu que va fer cuina de disseny? No. Va fer una escudella catalana. Però aquí estaríem també una mica al filo de lo que és la tradició, sí. Però no. Va agafar els pobres, els xinesos, sí. Que van anar allà a l'exposició a veure el Freixa i li van donar un xusco i un tomàquet i vinga, restregueu. Bueno, escolta, pam tomàquet. No, exacte, vull dir, ja em diràs tu, imagina que tu vas a una exposició i dius, quant val això, 60 euros? Va, passa. Clar. Aquest stand de Catalunya, entro allà i et donen un xusco i un tomàquet. I vinga, restaré bueno, aquí. Escolta, s'ho menjaven, que era de lo lindo. Sí, home, si hi ha a determinats llocs pots anar i pots trobar al supermercat uns pots que són de tomàquet preparat, que es diuen pantomaca. Pantomàquet. Pues això, s'ha d'exportar com sigui. Què més? El Parlament de Catalunya va aprovar l'idioma de signes sordomuts en català, sí. Com signe propi. Vull dir, això va ser aprovat a la CRAM i a més va ser molt curiosa perquè al final de l'aprovació, al final de la votació, van aplaudir com ells. Sí. Com idioma de signes, vaja. I que, bueno, va estar curiós, no?, l'escena aquesta i una miqueta de, solidaritat. Què més? Ahir dijous direm que... lo de sempre, David, que va tindre jo l'aprovació del decret llei de les retallades del Zapatero, que quasi perquè es va estindre el CIU, perquè si no de retallades res, venga Duran i Lleida, gràcies, gràcies per estindre't, així ja tenim la retallada de lo que és les pensions, la congelació de les pensions dels pensionistes, sí. I del... I del sud dels funcionaris, el CiU s'ha abstingut i el PSOE, el govern s'ha sortit amb la seva. Gràcies, gràcies per abstindre't. Sí, és des d'aquí. Exacte. Toquem la cresta a tots, nosaltres, PSC, Convergència, PP i qui es posi pel davant. Exacte, i estem a prop de les eleccions d'aquí també. Sí, sí, sí. No sé, jo no m'abstindria tant. Bé, és igual, això ho deixem endavant. Tirem cap endavant amb la... Acabarem el... amb ahir dijous, amb dient que la Generalitat, diguéssim que entra en defensa dels pretorianos. Sí. Diguéssim que el del cas Pretòria, en boca del conseller Joaquim Nadal, del conseller de la Política Territorial d'aquí de Catalunya, que assegura que no han hagut tractes de favor cap a ningú de l'Ajuntament de Badalona ni cap a ningú de la trama del Pretòria, perquè van haver-hi diguéssim, n'hi ha rumors de que el Prenapeta i la Vedra van intentar, diguéssim, pressionar el govern de Catalunya per treure tractes a favor i diguéssim, treure suquet del tema. Doncs, i això ha sigut... Bueno, aquesta ha estat la setmana. Ahir, gran triomf d'Arantxa Juan com a monologuista. Per des d'aquí li enviem un petonàs. Un petonàs i molt bé. I ens acomiadem, que arriben serveis informatius i hem de deixar línies obertes per aquesta setmana. Moltes gràcies per haver vingut, Enric Guilamà. A tu, David, fins la pròxima setmana. I a tots vosaltres, fins dilluns, que ens retrobem aquí al punt de les 7 del matí a RKB 106.9 FM.